राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीतदावात् पीताम्बराद्रवणबिम्बफलाय पुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणभवेभ्यो नमः। सावधानी रख करके उस तेजी से परमात्मा की तरफ चले, मन परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी जल्दी कैसे हो, ऐसी उत्कंठा हाथ लगा ले तो बहुत लाभ। परमार्थ विषय में केवल अपनी लालसा, रुपया भी मिलने में तो लालसा भी हो और चेष्टा भी करे और प्राप्त साथ में हो तो मिलेगी चीज, अगर प्राप्त नहीं होगी तो चेष्टा करने से रुपया मिल जाए नहीं है। चेष्टा करे तो करने का तरीका तो जरूर हासिल वासिल हो जाएगा। जैसे खेती करे तो खेती करना तो आ जाएगा, खेती में अनाज हो ही जाएगा नियम नहीं है। अरे पारमार्थिक मार्ग में तो चलेगी उसे लाभ होगा, ये नियम है। कई दिनों से हम सत्संग करते हैं और फिर लाभ नहीं हो रहा है तो कोई कारण होगा। जैसे खेत करते हैं, जैसे गेहूं का खेत किया, गेहूं का खेत गेहूं है चावल है, खेत को पाना पड़ता है ना, तो कुआ चलता है और उससे वो पानी आता है ना, उस पानी की कुल्ली है उसको धोरा कहते हैं, धोरा धोरा चलता है, पानी का नाश होता है ना बाड़ा, उसको कहते हैं धोरा। तो पानी वहां से आ रहा है और कुआ चल रहा है और धोरा बह रहा है और खेत में पानी नहीं पहुंचा तो बीच में धोरा फूट गया होगा। तो पानी आता है फिर खेत में क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे सत्संग करते हो, भजन करते हो, विशेष शांति नहीं मिलती, अपना जीवन का परिवर्तन नहीं होता तो कोई न कोई कसर है उसमें। तो कसर को अगर आप पूछो और बतावे तो बहुत जल्दी लाभ हो जाए। धोरा फूटा वहां दे दिया जाए तो आप पानी पहुंचेंगे ही। तो उसे राग है, द्वेष है, कामना है, बैर है, गीत है, भीतर में कुछ कपट है, बेईमानी है, आलस है, प्रमाद है, ऐसी कोई चीजें बीच में है जिसको हम नाम ही नहीं जानते, ऐसी ऐसी है। तो सत्संग के द्वारा उनका खुलासा होता है कि ये हमारे कमी थी, इस कमी को ऐसे दूर करें। और आपको जो कमी मालूम दे वो आप पूछो, भैया से ऐसी गलती होती है हम क्या करें, तो उसका उपाय बताए। अरे पूछने में उकताओ मत, एक बार दो बार तीन बार, जब तक आपके संतोष न हो, समाधान न हो, तब से पूछते रहो, उसे लाभ होगा। मेरे को तो इतनी बातें समझ में आती है और मन में आती है, उत्साह भी आता है कि तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। बहुत श्रेष्ठ आपकी स्थिति बदल सकती है, और ऐसे मैंने देखा है और उनकी बदली है, स्थितियों की बदली है, ऐसा आप लोग मैं जानता हूँ। और सब भी बदल सकती है, केशव राम जी आए थे कलकत्ते में काम करते हैं गीता प्रेस में, तो वे आए थे तो उनको बात बताई तो मैंने इतने खुश हुए कि तो सैकड़ों हजारों आदमियों को ऐसा प्राप्त हो सकता है, लाखों को हो सकता है, पर उत्कंठा आपकी चाहिए, जोरदार उत्कंठा, वो उत्कंठा लग जाए विशेषता से तो आप समाज में पुष्टि शर्म आवे तो मेरे को एकांत में पूछो, कोई अपनी लागे नहीं, कोई किसी बातें ऐसी जो पूछने में संकोच होता है तो एकांत में पूछ लो, बहुत लाभ होगा विशेषता से। आप उत्कंठा ही नहीं करते है जो चलता है डर रहा हमारे को, तो भाई ऐसी बात हमारे बीती है, सेठ जी से मैंने कई बार प्रश्न किया से जहाँ हम पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, जप ध्यान करते हैं, परंतु हमारे परिवर्तन नहीं दिखता, बात क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी स्वप्न आया करता है तो प्यास रह जाती है तो सपने में पानी पीते हैं, पानी पीते सपने में और तृप्त नहीं हो रही है, फिर पिए फिर तृप्त नहीं हो रही है, तो प्यास लगी सपना का पानी तृप्त कैसे हो। इस तरह से हम करते हैं जब ध्यान करते हैं फिर भी हमारे में परिवर्तन नहीं होता, तो कोई अभिमान है, कोई पैसा का अभिमान है, किसी के विद्या का अभिमान है, किसी के चतुराई का अभिमान है, चालाकी का अभिमान है, ठगाई का अभिमान है, कोई न कोई अभिमान भीतर है अपने में, बड़प्पन का कुछ अभिमान है, किसी के वर्ण का अभिमान होता है, किसी के आश्रम का अभिमान होता है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ये अभिमान परमात्मा को तो प्राप्त नहीं होने देगा, ऐसे मैं साधु हूँ, मैं कृषि हूँ क्या बात पूछू मैं, तो वो उन्नति नहीं होने देगा। तो करे कहाँ हमारे गलती है, इस बात को सोचो और उसको दूर करो, और न दूर हो तो उसका उपाय पूछो, तो लाभ होगा जरूर, संदेह क्या है, संदेह नहीं है। बहुत जगह ज्यादा बातें ऐसी होती है कि परमात्मा प्राप्ति कठिन है, ये बात तो जगह जगह होती है, पर मेरे को ये बात होता है बहुत जल्दी हो सकती है, सुगमता से हो सकती है, मृत्यु बनवाती है। अब इतने पर भी आपके मन में नहीं आते, क्या बात है, कहाँ ये अटका हो रहा है, इस बात को स्वयं सोचो, स्वयं समझ में नहीं आवे तो जहाँ आपका विश्वास हो, जिसके प्रति आपका विश्वास हो वो मेरी शंका का समाधान कर सकता है, ऐसा वहां कुछ निश्चयों को जगे कि भाई इतना करते हैं फिर ये क्यों नहीं हो रहा, विपत्न उत्कंठा लगाओ तो उसका समाधान जरूर होता है। देखो संसार की इच्छा पूर्ति होना तो हाथ की बात नहीं है, प्रारंभ के हाथ में है, पारमार्थिक इच्छा पूर्ति तो होगी ही, पक्की बात है, क्योंकि वो सच्ची चीज है, सच्ची चीज की तो सिद्धि होगी ही, फिर कारण क्या है, ऐसी बात होती है, हुई है, मैं देखा है, अनुभव किया है, तो आप लगो तो आप क्यों नहीं होगा। परंतु पहले जो अपनी स्थिति है, अपना भजन ध्यान करते हैं, उनमें आप संतोष कर लेते हो, कितना जप कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतनी गीता सीख ली, इतनी पुस्तक पढ़ ली, इसलिए ये कर लिया, अब ठीक है, संतोष करो, ये संतोष घातक है। संतोष करो तो भोगों की प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में, रुपयों की प्राप्ति में, कुटुंब की प्राप्ति में, इसमें संतोष करो, जितना उसे काम चलाओ, सुधारे भोजने धने तीन बात बताई, अपना स्त्री पुत्र परिवार, बहनों के लिए पति पुत्र परिवार मिल गया उसमें संतोष करो, नहीं करो तो रोग अटक क्या उसमें मतलब तो सकते नहीं, तो उसमें संतोष करो। भोजने भोजन जैसा मिल गया उसमें कहो हमारे ये मिलना ये मिलना, हाथ की बात नहीं है। एक लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी के तो घी में रोटी चोर करके भीतर दूध लेकर के पाने की बड़ी शौक थी। ऐसे वो क्या शौक बहुत थी। दूसरे लड़के ने कहा कि शौक तो मेरे पिता को भी थी पर मिलती नहीं थी, शौक कम नहीं है। तो संसारी तेरे शौक मिलती, परमात्मा की शौक लग जाए तो उसको मिलेगी। कि वो प्रागुरा दिन नहीं है, वो को परम बस नहीं है, हमारे को जरूर मिलेगी, संदेह नहीं है इसमें। ऐसी विष्णु बात है तो परमात्मा की उन्नति तो जरूर होती है ही। क्यों होती है? कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई सा ही हो, ये तो छोड़ा है, भीतर में तो अंश परमात्मा का है ना। स्वयं जो चीज है वो तो परमात्मा का अंश है, ऊपर शरीर का ढंग नरनरा है, तो नरनरा वो नरनरा काम नरनरा है, अलग अलग करो। जैसे बहनों माताएं घर में काम करो, पुरुष बाहर काम करो, ये विभाग हो जाएगा, परंतु काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें काम करो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो हमारे बड़ी खुली है। कई जगह ऐसी बात है कि स्त्रियों का उद्धार नहीं होता, ऐसी मैंने सुनी जैन मत में कि स्त्रियों का उद्धार नहीं हुआ, पुरुषों का होगा। अरे वो अब भी नहीं होगा, अभी पांचवा आ रहा है, अपना तो चौथा युग है, उसी अरा है, अरा फुरता रहता है, तो अरा अभी पांचवा आ रहा है। इस पांचवा मुक्ति नहीं होती, वो मगा क्षेत्र में वह मुक्ति होती, इस क्षेत्र में मुक्ति नहीं होती। हमारे ऐसा नहीं, हमारे तो स्त्रियों की भी होती है, पुरुषों की भी होती है, इस क्षेत्र में होती है, इस जगह होती है, साधुओं की होती है, गृहस्थों की होती है। उसमें साधु होगा तो मुक्ति होगी, गृहस्थ होगा तो मुक्ति नहीं होगी, हमारे ऐसा है ही नहीं। मीरा भाई, कर्मा भाई, कर्मेती भाई, पुगली भाई, कई माताएं बड़ी बड़ी ऊंची भक्त हो गई, तो वे हो गए तो आप क्यों नहीं हो सकते? उत्साह चाहे मन में, उम्मीद रहनी चाहिए कि हम ऐसे हो सकते हैं भाई। अरे भाई लोगों में कितने संत महात्मा हो गए, फिर हम क्यों नहीं हो सकते? गोस्वामी जी महाराज हो गए, नरसिंह जी हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? क्या बाधा है? फिर वो उत्कंठा चाहिए, फिर बाधा पूछो, जहां आपका विश्वास वहां पूछो, जिसके पास वो संभावना हो कि ये मेरे शंका का समाधान कर सकते हैं, वहां पूछो, एकांत में पूछो, बात क्या है। हमारे जैसी बातें हुई है, मैंने पूछी भी है, मेरे समाधान भी हुआ है, ऐसी बीती हुई बात है। तो आप ऐसे उत्कंठा बढ़ाओ तो लाभ होगा, और ये प्रत्यक्ष लाभ होता है, इसे जन्म में होता है, जीते जी आपकी परिवर्तन की बात होती है, होती है, होती है। धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी हो सकता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, केवल समझने से हो सकती है, और केवल आर्थ हो जाए, हे नाथ मैं क्या करूं, कैसे अपने तो ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लगन लगे, जलन पैदा हो जाए, नींद आवे नहीं, भूख लगे नहीं, किसी सी बात सुहावे नहीं, और बस तो केवल ओड़ू आवे, फिर आवड़े नहीं बड़ी, मुझे तो रहा नहीं जाता, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, हे नाथ क्या करूं, ऐसी उलझन आ जाए व्याकुलता, तो बहुत जल्दी काम हो जाए। ये व्याकुलता की अग्नि है, इसमें पाप ताप सब बहुत जल्दी भरम हो जाते हैं। क्या निर्णय नहीं करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन बचावे, कैसे इसमें उद्धार हो, ऐसी लग हो जाए बीच में, तो उसकी जरूर प्राप्ति होती है, एकदम पापी से पापी भी, दुराचारी दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, उसको भी प्राप्ति होती है। अपने विचार करो तो नम्रता से कोई कह दो भले, परंतु ये बात नहीं सोचिए सबसे मैं अधिक पापी हूँ, ये दृष्टि नहीं है, जितना लोग पापी हूँ उससे मैं अधिक पापी हूँ, ये अगर दस्या तो हो जाए काम। पर सत्या कैसे, हम सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो सब क्या सबसे अधिक पापी कैसे हूँ? तो सत्य नहीं, तो फिर अधिक से अधिक पापी का कल्याण होता है, तो मैं अधिक से अधिक नहीं हूँ तो हमारा कल्याण तो सुगम तक होना चाहिए। अभी तक वो स्थिति होती नहीं, कारण क्या है? इसे बेचैनी तो होनी चाहिए ना, और कुछ नहीं आपके पास। बालक है वो अपने मन की बात नहीं कर सकता, नहीं करा सकता, तो रो भी नहीं सकता क्या? वो अपने मन की बात स्वयं कर नहीं सकता, दूसरे से करवा नहीं सकता, ये तो असमर्थ है। पर रोने में भी असमर्थ है क्या? वो असमर्थ नहीं, रोए बिना रहा नहीं जाएगा। ऐसे आपके हृदय में चिंता और ऐसी लग जाएगी जो दिन में कोई भूख नहीं लगे, किसी बात नहीं सुहावे, रात में नींद उड़ जाए, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसी अगर लगन लग जाएगी तो जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। पर वो लगाओ सही मन में, कितना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए, यार बहुत जल्दी होगा। क्षिप्रम भवि धर्मात्मा, गीता लिखे क्षिप्रम भवि धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो हमारे को इतने वर्ष हो गए, इन वर्षों के हिसाब करें तो ऐसे जैसे उन्नति हुई है इतने वर्षों में, तो इस हिसाब करते कितने वर्षों में परमात्मा प्राप्ति होगी? अरे ऐसी उम्र है क्या? अगर कल मर जाए क्या? आज मर जाए, रात में मर जाए, भरोसा है नहीं, जीने का कोई भरोसा नहीं है। मौत हर दिन खुली है, कभी आ सकती है, सुबह शाम रात में दिन में, ये भी नहीं है किस वक्त में, किसी वक्त ऐसी वक्त होगी, इस वक्त में रो मृत्यु नहीं आती। 24 घंटा में कोई ऐसी घंटा नहीं कि जिसमें मरने की रिवाज न हो, कोई दिन ऐसा नहीं है कि आज रविवार तातील है भाई, आज हमारा दरवाजा तो बंद है, आज मरेगा नहीं कोई, ऐसा ही नहीं हुई। कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई घड़ी नहीं, दिन में, रात में, सुबह, शाम में, अंधेरे में, उजाले में, कैसी जगह में पटा रहती, मृत्यु तो हरदम खुली है। ऐसी मृत्यु हरदम खुली और सत्संग का मौका सबको हरदम मिलता है, आप ध्यान नहीं देते, सिर्फ ख्याल नहीं करते। बात है कि आप बोले थे दो तीन दिन पहले सेठ जी बोले कि भाई भगवान है और मेरे को मिलते हैं और मेरे को मिल सकते हैं, तो महाराज जी बात है, हमने भीतर में टटोला अपने आप को, तो अभी ये ही विश्वास नहीं जमा है कि भगवान मिलते हैं, अभी विश्वास नहीं, ये बात विश्वास नहीं बैठा है। तो मिलते हैं ये विश्वास न हो तो गोस्वामी जी को मिले इसका क्या भरोसा? यही आप नरसिंह जी को मिले इसका क्या पता? ये दिक्कत हो रही है, मिला भी करते हैं, देखो आपको बात बताऊं कि ये संदेह होता है, संदेह हुआ है सबके, मेरे भी हुआ है, परंतु हम देखते हैं कि शेर जी ने क्या किया, कोई पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, ब्राह्मण भी थे नहीं, सन्यासी भी नहीं थे, फिर भी शेर जी इतना काम किया, तो कोई न कोई उनमें विलक्षणता ठीक नहीं, ये मानना पड़ता है। कोई विलक्षणती हमारे साथ रहने वालों में हमारे देखने में आता है सर, उसमें कुछ विलक्षणता आती है, तो विलक्षण में कैसे हो? गोरखपुर में लोगों के पास एक बस्ती गांव है, बस्ती जिला है, तो बस्ती में वहां जाने के मेरे काम पड़ा, तो मेरा ये शोभा है, पूछो भाई, कोई बोलो पूछो, बस बताओ। तो विद्यार्थी से पढ़ने वाले कॉलेज में उस विद्यार्थी ने कहा कि भगवान है इसका क्या पता, क्या भरोसा है इसका पता? तो मैंने कहा पता है इसका, बताऊंगा। यही तो प्रश्न है कि भगवान है इसका क्या पता, तो भगवान है ये तो मैं पढ़ता है, भगवान तो है हमें मिला करते हैं, ये विश्वास बैठा नहीं बस बैठा है हमारे को ठीक है मिला करता है ये बैठा नहीं हुआ। तो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, मनन करो। मैं अगर कहूँ कि भाई अंग्रेजी अक्षर होते हैं और अंग्रेजी भाषा भी होती है तो मैं कैसे विश्वास करूँ बताओ, तुम बताओ। अंग्रेजी लिपि भी होती है, अक्षर भी होते हैं और अंग्रेजी भाषा भी होती है कि होती है तो ऐसी बात होती होगा, पर हमारे को आ सकती है क्या? अरे होती है तो किसी को हुई है, इसका पता क्या है? मैंने ये बात रखी हुआ, अंग्रेजी लिपि और भाषा किसी होती है तो पहले तो ये बताओ कि होती है इसका क्या पता, पहले तो ये बताओ। तो मैंने बताया कि मेरे विश्वास नहीं होता, और प्रमाण ये है कि मैं नहीं जानता। प्रमाण तो यही हमारे पास पक्का कि मैं नहीं जानता हूँ, इस बात को जानते इसका क्या पता, क्या भरोसा है? अगर होती तो मैं जानता, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो है ऐसा क्या भरोसा? मैंने कहा जिसको आपने भरोसा नहीं होता तो ऐसे करो कि जिसने अंग्रेजी का अभ्यास किया है, अब अभ्यास किया है तो हमारे को पता नहीं क्या अभ्यास किया उसने, किया ऐसा ये अंग्रेजी पढ़े लिखे है, ये 5-10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ते हैं और अच्छे हैं, पढ़े लिखे है, अब पढ़े लिखे तो क्या पता लगे? माप करो तो पता नहीं, तोल करो तो पता नहीं, वो ढंग देखो तो पता नहीं, वेशभूषा देखो तो पता नहीं, सूरत बदलती नहीं, अब कैसे पता है? तो पता है ध्यान दे बात को, तो क्या करें कि कहीं से तार आया उसने लिखा हुआ, हम देखते तो ना हमारे को लकी हमारे को पूरी पूरी दिखती, आंखें हमारी ठीक तरह से है, ऊंचा नीचा अक्षर देखते हैं, पर क्या लिखा है हमारे को पता नहीं। अंग्रेजी जिसने अभ्यास किया वो दोस्तों कि अमुक जगह आया, अमुक को बुलाया, अमुक को बीमार, ऐसी बात है, फिर लेकर सच्ची निकलती है वो बात सच्ची निकलती है जो समाचार है वही, तो फिर हमारे को कान पकड़ मांगना पड़ेगा। अब तुम फर्क क्यों आए? ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, कोई कम होगा तुम्हारे समय? ऐसा मैं अभिमान करूं कि तुम्हारे समय कम नहीं हूं, फिर इसमें कमी मालूम देती है, ये तो पढ़ लेता मैं नहीं पढ़ सकता, ये अपना अनुभव होता है। तो अगर विद्या कोई है जिसने अभ्यास किया उसे विलक्षणता होती है, अब नहीं होती तो चीज तो है, तो ये प्रमाण ऐसे ही है। अब वो मेरे को प्राप्त नहीं होगी तो मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या? तो कहते पढ़ सकते हो तुम भी। अब ये बात रही कि मेरे को मैं भी ऐसा पढ़ सकता हूँ, कहाँ पढ़ सकते हो? तो क्या करें, कैसे पढ़ सकते हैं? जो जो पढ़े लिखे हैं उनके पास बैठो और वे कह जैसे करो, समझो उसको, वे जो समझा रहे थे समझो, समझ में नहीं आते फिर पूछो, वे कहे क्यों करो, ऐसे करो देखो तुम्हारे में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। वो कहते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे वो पता बता दिया, हमने अक्षर सीख लिया अक्षर, तो भी तो फिर कहते लिपि होती है, हम भी कहते लिपि होती है साहब, हमने देखा है ऐसे होता है, ऐसे होता है, इतना पता लगा ना होता है, लिपि होती है, पर वो कह जैसे करने से होता है ना, वो कह जैसे हम करेंगे नहीं, पहले ही अड़ गया है, मेरे को पढ़ावे कहते स्वामी जी आप अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी हम पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा मास्टर आ जाओ हम पढ़ेंगे उसे, वो लिखे कि लो यू करके ए है, दो डंडा यू कर दिया, 20 यू कर दिया, ए है। अब ये कैसे है बताओ, देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे को समझाओ, तो समझा देगा। ये अक्षर कैसे हो सकता है? ये अक्षर पहला होते ही नहीं, पहले अ आ ई ई उ ए वहां आता है, पहला अक्षर एक कैसे हो जाएगा? मैं संस्कृत जानता हूँ, क्या समझते हो तुम बताओ? अरे बाबा ये ए होता है, ऐसा ए होता है, होता है हम कैसे मान ले, समझाओ हमें, हम सुबह मूर्ख नहीं है जो हमें हमें ला दे, समझो। फिर अच्छा ए फिर तीन का अंक लिख दिया, सामने डंडा धर दिया, कहते ये बी है ऐसा, अक्षर बल अक्षर नहीं है, ये की मात्रा नहीं है इसके, कैसे बी हो गया? और ब अक्षर है तेईसवा, कैसे लेकर तेईसवा अक्षर ब है, वो दूसरा अक्षर कैसे हुआ? तो कोई पढ़ा देगा? समझाते हैं बहुत है, वर्षों से समझाते हैं, समझते भी है। तो मिश्री होती है, मिट्टी होती है, तो पहले के मैं परसा होता हूँ, न पढ़ सकते हो तो कैसे पढ़ सकते हो? तो मानो क्या ना मानो, तो क्या जैसे करो, ऐसी ऐसी बातें महाराज बीती उल्टी उल्टी दिखे, बोलो अगर तो प्रकाश हो गया, ऐसी बात होती है, हुई है, होगी, तो उसमें वो कहे जैसे पढ़ते जाओ। देखो मैं दो तीन साल पढ़ता रहा संस्कृत, और गया हमारे बड़े बूढ़े पूजनीय आदरणीय सज्जन थे, उन्होंने कहा तुम सुनाओ, तुम पढ़े हो तो सुनाओ, अब क्या सुनाऊ मैं, व्याकरण सुना सकता हूँ क्या? तुम इतना पढ़ाओ सुनाओ, अब मैं सुनाऊ तो क्या समझेंगे? कि ढारे वैसे दग्न मात्र तय पतय ठक ठक कर पा, सुन गया पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ सुनाता हूँ, कौन समझेगा? समझोगे, पर तुम भी समझ जाओगे। अब आपसे पीछा आइए, ये बात समझ जाएगा, कहाँ का है, कैसा है, इसका कार्य क्या है, सूत्र कहाँ का है, क्या इसका अर्थ है, बता देगा। तो इसने इसका अभ्यास किया है, पहले बोल के समझाओ, तो मेरी बड़ी मुश्किल होगी, अब क्या समझाऊ मैं, पढ़ूंगी बात कहूंगा, समझे? व्याख्यान दे दू, अब व्याख्यान कैसे दे दू, मैं तो अक्षर सीखा है, भाषा सीखी है, वो अक्षर समझ नहीं सकते, अब व्याख्यान दो। अब व्याख्यान देने की योग्यता कब आती है? एक दो साल में आ जाएगी, कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर दे दे तो एक दो दिन में हो जाएगा, एक दो साल में, दो साल में हो जाएगा। कितना साल मेहनत करी है, पुस्तकें पढ़ी है, सुनी है, सुनाया है, फिर कहीं पूछो ना, कोई पूछो बात बता देता हूँ, लोग राजी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो एकदम थोड़ी हो जाए, दो तीन साल पढ़ा हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा? तो बस बात माननी पड़ेगी, समय लगेगा, इसमें बात में समय लगेगा, पारमार्थिक बात की उन्नति के लिए समय तो लगता है, पर समय नहीं लगता है केवल उसके बिना रहा न जाए। आपके तत्व जानने की उत्कंठा में कभी भूख नहीं लगी है, ऐसा हुआ है? कोई नींद नहीं आई, ऐसा हुआ है? तो है हुआ, बाकी कहाँ इच्छा है, चाहना नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया भोजन इन बहनों को कहा जा रहा है तो ये बढ़िया से बढ़िया भिक्षा मेरे को दे सकती है, परंतु भूख भी दे सकती है क्या? आपको वो बना देंगे, बड़ी हुई नहीं तो हम बना देंगे। अब हम घर हमें भूख नहीं है, भूख दे दो भी, भूख तो घर की चाय जाएगी नहीं, ऐसा लाभ भी हमारे को मिल सकता है। हाँ, विश्वास नहीं हुआ तो विश्वास जिनके हुआ उनमें फर्क पड़ा है कि नहीं। मेरे को आप देखो, मैं आप सामने कई वर्षों से हूँ, कितने वर्ष हुए हो तो आप अलग अलग हो, कई वर्षों से आप सामने हूँ तो मेरे में फर्क पड़ता देखा है कि नहीं आपने, ये बताओ। अपने हृदय से बताओ कि मेरे जो पहले कहता था, आज से 10 वर्ष पहले भी व्याख्यान दे, 20 वर्ष पहले भी व्याख्यान देता था, आज भी व्याख्यान देता हूँ, तो मेरे विवेचन में, मेरे करने में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो आप वही बात पहले वाली यही है, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। तो मेरे में फर्क पड़ा, आपके में फर्क पड़ेगा? जब प्रत्यक्ष में मेरे फर्क पड़ा है, आपको दिखता है, तो आपके क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप में क्या कमी है? आप मनुष्य नहीं हो, रोटी नहीं खाते हो, समझते नहीं हो, क्या क्या कमी है आप में? बुद्धि की कमी किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है? तो मैं बुद्धि कम होती देरी लगेगी, पर फर्क नहीं पड़ेगा। हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो वो विचार है, कोई चीज मूल में है। मैंने ये कहा था, जैसे उस तार पड़ गया, मैं नहीं पढ़ सकता, तो लिपि नहीं है और भाषा नहीं है, कैसे चलता है? लिपि भाषा है, क्या पता कि ये पढ़ा है तो पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये लिपि नहीं है, ये बात नहीं। ऐसे तो इस विषय में जिन लोगों ने मेहनत की है, वे उस विषय में आगे बढ़ गए हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। मेरे को तो भैया प्रत्यक्षता दिखती है, तुम्हारे खुद में काफी फर्क पड़ा है। महाराज जी है तो सही, नहीं फर्क पड़ा दे, नहीं है तो सही, भूखा तो दाया ही पति थे, वो बात बार अब बात ठीक है। अरे दाया पति है तो कुछ रोटी है, कुछ थोड़ा बहुत तो आधा साफा भूखा मरता होगा आदमी, वो एक रोटी दो रोटी मिल जाए तो यूँ तो बहम पड़ेगा, कुछ होता तो है भाई। तो तत्काल वाली नींद तेरी उड़ी नहीं, भूख तेरी बंद हुई नहीं, तत्काल कैसे हो जाए? अब इसमें अनन्यता की कमी लगती है, अनन्यता नहीं है, अनन्यता नहीं है तो उसकी कमी रहेगी। यार फायदा नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता। फायदा तो हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, पूर्ण तो नहीं हुई, तो पूर्ण तो आपको उत्कंठा नहीं लगी, भूख नहीं लगी, ये तुम क्या रोटी देते हो, हमारी भूख ही नहीं लगी। बाबा भूख भी कहने लगा दे, तुम कहो तो रोटी बना दे, खिचड़ी बना दे, खीर बना दे, हलवा बना दे, हमारी जनर हमारी भूख लगी नहीं। बोल क्या समझा दे, कौन क्या भिक्षा देती हो, हमारी भूख लगी नहीं, भूख लगने के बाद भिक्षा तो नहीं देती। तो अन्य का त्याग करो बाबा, अन्य जो भोग मिले, सुख मिले, रुपया मिले, आराम मिले, वो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उधर भूख और से चली गई, अब भगवान भूख का समय, तो और चीजों की जो इच्छा है वो इच्छा छोड़ो, जब इच्छा है वो भूख लगेगी। दिन भर चढ़ता है, सुबह चाय पी लिया, थोड़ी देर फल खा लिए, कुछ चाट खा ली, कुछ फुसका ले लिया, वो खा लिया, भोजन करते समय दो फल का पड़े, भूख से लगती है नहीं, इसके बाद में थोड़ा फल खा लिया, उसके बाद थोड़ी ठंडाई पी ली, थोड़ी चाय पी ली, शाम को बस हुआ कुछ और खा लिया, भोजन करने को बैठे तो एक दो बार भूख लगती है नहीं, शाम को दूध मिली आज से भूख लगती है नहीं, अब भूख बकरी से रोज दिन भर बकरी से रोज चलता है, भूखे से लगे दस ना छोड़ो। कई बार ऐसा भी देखा महाराज जी कि यदि भीतर में दस जाती है, कहा ये चीज मेरे को मिलती है तो लगन लग जाती है, तो वो जलती है कि ऐसा लगता है जैसे दृष्टि नहीं है तो रोग हो गए। अगर नहीं दृष्टि हो और आपको लगन है कि मैं तो मिलनी चाहिए, दृष्टि नहीं है क्या करूं, तो भगवान को रोग महाराज मेरी दृष्टि नहीं मैं करूं क्या, जचने में तो लगन लग जाएगी, फिर आपकी लगन लग जाएगी क्या, तो रोग भगवान लग रही। अपने से नहीं हो तो बलवान का सहारा लो, तो रो रोनाता है तो जग ग्रंथ का है छोड़ा ही एक है उनके मन से ही नहीं तो रो देगा वो, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी से इसे तो कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा ही होगा। वो रोना बंद नहीं होता, छोरा रोना कर रोता है तो तिथि देखता है, बार देखता है, मूर्त देखता है, किस समय रोना करने से सिद्ध होता है कि नहीं होता है, बताओ जो चीज बताओ, मैं रोना शुरू करूं तो इस वक्त करूं सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, मूर्त है कि नहीं रोने का, ठहर ठहर ठहर मारे आगे झगड़ो मिटन दे भाई, बस दूर तो छेड़ा बीच में कैसे छेड़ा, तो इस तरह से रोने वाला मूर्त देखता है, तो तुम्हारे रोने होता है मूर्त चाहिए, कभी कभी होता है, कभी क्यों होता है, तो कभी होता है इसके अर्थ के तुम्हारे असली चाहना नहीं है, अरे अनन्यता का अर्थ क्या है, अरे अनन्य शब्द का अर्थ क्या है, एक ही तो अन्य को छोड़ो एक हो जाएगी, और खाना पीना छोड़ो, रोटी पकड़ो कुछ मत खाओ, फिर रोटी भगाएगी नहीं कर दो, अन्य चढ़ते रहते हो बकरी की तरह, सुख लेते रहते हो मान का बड़ाई का भोगों का भोजन का सोने का गद्दा तकिया का ऊपर कंबल का सुख, आज नींद अच्छी आई रहा, आज आज तो ठंडी लगती, क्या करो, अब भूख तो वह है तुम्हारी, भूख लगे कैसे, तो छोड़ने से लगन लगेगी, लगन से छूट जाएगा, लगन लग जाएगा, दोनों बात है, लगन लगे तो छूट जाएगा, छोड़ोगे लगन लग जाएगी, दूसरा सुख सुहाता नहीं, छोरा होता छोरा ध्यान दे, ये जानती है, मैं भी जानता हूँ, मैंने देखा है, इन्होंने किया है, मैंने देखा है, छोरे के मन की बात नहीं, उसे रोने लग जाए, रोने लग जाए तो छोड़ जाए, भाई जा भाई मिल ले, ले राजी हो जाए, राजी हो गया तो माँ मिलेगी, फेंक देता है कि लड्डू खा ले, फेंक देता लड्डू, माँ माँ करता है, गोदी लेता तो लाठर मारता है, अरे गोदी ले जी बहन है, बहन के दूध जो है जी कोई कर बहन का, हमारे तो माँ चाहिए तो दूध पी हो लगे तो लातों मारे, तो वह खुद कोशिश करेगी कि माँ भाई रहता नहीं, भाई मानता नहीं, भाई उन्हें कैसे लू मैं, रोने लग गया लातों मारे बहन नहीं खुद आऊंगा नहीं मेरे, तो वह कोशिश खुद करे, इस तरह से भगवान की लगन लगे तो रोना आ जाए, रोने में कोई बचा कि थोड़ा ये तो मान है आदर सत्कार, वाह साहब महाराज हाँ वाल्मीकि जी महाराज बड़ा अच्छा हो गए, राजी हो गए, जय राम जी की, 17 साल हो गए लगी कब आप, पता नहीं पता नहीं, तो कब मेरे अधीन है कि तेरे अधीन है, बस उत्कंठा तेरे अधीन है कि मेरे अधीन है, बताओ तो करो फिर मेरी क्यों करते हो, तो 17 साल तुमने बिताया तो मैंने बताया भूख तो तुम्हें नहीं लगी, अरे क्या करे क्या करे, वो लगी नहीं, मन में जैसा हुआ है कि मानसी कृपा कर दे तो मिल जाए, कृपा कर दे मिल जाए, तो कृपा कैसे करे, कृपा का उपाय क्या, अपनी तरफ से कृपा कब करे कोई लड़ने वाला बताओ, मैं कहा था वृंदावन से तुम पैदल चले जाओ, कहा था कि नहीं आए पैदल, आए पैदल आए, किसी को किसी को आए वृंदावन से पैदल आया, वहां पर नहीं हुआ तो फिर कहीं फिर आ जाओ, फिर जाओ पैदल, और कोई पैसा पास मेरे को पैसा पास बिछाएगा नहीं, मैंने तो ठीक है एक काम किया, इस तरह से आप पैदल चले जाओ तो उसमें निगाह रखो, निगाह नहीं हो पैदल घर ही फिर पैदल नहीं, निगाह रख है कि पैदल फिरता हूँ और पैसा पास में नहीं तो भगत पर रोटी मिली कि नहीं, कोई मार्ग बता रहा हूँ मिला कि नहीं मिला। तो गाड़ियाँ रोकते थे बीच में के आ जाओ गाड़ी में आ जाओ। हाँ बोलो। तो इस बीच में मिले तो वैसे सुख लेते रहे, वो कैसे रहे यार, वैसे नहीं हो दो बार तीन बार चार बार करो पांच बार करो अब जाना हो जाना ही थोड़े ही है, हर एक काम है जाना मात्र नहीं है, हम कह देते ही करो, कह देते करने से चीज मिलती है। हम आबार की खेत में जावे और कह देते करें कि दुकान पर जावे कह देते करें तो पैसा मिलेगा हमारे को तो नहीं मिलेगा, जो कुछ मिल रहा है हमारे पॉलिसी से ही कुछ तो मिलेगा ही, ऐसे कह दे करो। तो कमी तो है अपने में, ढोड़े दूसरे पर कैसे कैसे होगा, तुम करने लायक काम तुम पूरा कर लो फिर कहो नहीं हो हमारे पूरा किया पूरे में कमी क्यों रखे, ये चलता रहेगा इनको मारवाड़ी में चढ़ घड़ियों और चढ़ घड़ियों तुम चलते कब मिटाओगे, जब मिटाओगे तो हो जाएगा। मेरे तो जस्ती है ये बात कि उस घंटा लग जाए अब क्या करूं कैसे करूं, जी रात में नींद नहीं आवे, भगत पर भूख भी नहीं लग रही, बात भी नहीं सुहा गई, नारायण हरि भजन में ये पांचों नसोहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भूपात ये पांचों सुहात ही नहीं। आप इतने बैठे हो किसके जीवन में ऐसा हुआ जो विषय भोग नहीं सुहा था, निद्रा नहीं सुहाती, बैरन हो रही निद्रा नहीं सुहाती, नींद आ जाए तो खाली लगे क्या करे, नींद आ गई क्या करे, नींद कैसे छूटे, अब नींद आती नहीं छोड़नी नहीं है नींद पर आती नहीं नींद, मेरे तो ऐसी बीती है बात, वो बदन ध्यान की गंग नीचे नहीं कहता हूँ वो भी कुछ हुई है। तो विषय भोग निद्रा हंसी हंसी दिल की सुहाती नहीं, जगत की प्रीति सुहाती नहीं, बातें सुहाती नहीं, गाना बजाना हो रहा है मन नहीं रहता क्या करें, अब थोड़ी थोड़ी रीत में आप राजी होते रहो तो भगवान कैसे मिले। एक ही चाहना जैसे बताइए ना, बच्चा माँ को ही चाहता है, बहन की गोदी भी सुहाती नहीं उसको, तो बहन बहन खुद कोशिश करने लग जाए कि माँ तू आज भाई मानता नहीं, बहन खुद प्रेरणा आपको कोशिश करेगी, इस तरह से माया है ये आपको तंग करती है कि इस तरह खिलौना देती है, यदि ये नहीं लो करो तो ये खुद माया तेरे माँ के लिए कोशिश करेगी, कैसे वो मानते ही नहीं, बच्चा रहता ही नहीं, गोद आता ही नहीं, लाता मारता है क्या करूं, तो माँ को आना पड़ेगा, वो माँ जरूर ये तो माँ मर भी जाए वो माँ मरती नहीं है, ऐसे माँ निर्दयी भी हो जाए वो माँ निर्दयी नहीं होती है, आ माँ तो असमर्थ है बेचारी नहीं कर सकती, मगर वो माँ असमर्थ भी नहीं है सर्वसमर्थ भी है, दया की घट में भरी हुई है और दुख दूर गया वो उत्साह भी नहीं जाता है, इतनी दयालु है क्रूर नहीं है, पर दुख आप चाहते मान बन जाए ऋषि मिल जाए भगवान जाए तो दूसरा दुख है, ये भगवान के मिलने का ही दुख हो वो दुख भगवान नहीं सह सकते, वो भगवान दुख सह ही नहीं सकते इतने दयालु है, पर आपके परवाह ही नहीं आपके दुख दूर जाइए करना, रुपया मिल गया मैंने राजी हो गया, मान मिल गया आदर मिल गया सत्कार मिल गया महिमा हो गई राजी हो गई, तो भगवान कैसे मेरे बीच में कोई भी चीज सुहा है, तो ये पांचों चीज आप विचार करो कि आपकी रुचि हट गई विषय भोग निद्रा हसी जगत की बहुत ये पांचों न सुहात। आज लगन में हरी की लगन लगती है तो विश्वास नहीं चीज है, बात करे बात छोती मन नहीं लगता, आदर स्वाद नहीं सोता, महिमा करे तो नहीं सुहाती। अब क्या करें, आदर का चाहते है कि अगर हमारे भगवान नहीं मिले क्या करें, कि हमारा थोड़ा भोजन कर दो बढ़िया। अरे भोजन क्या कर दे, शरणानंद जी ने लिखा है पुस्तक में, मैंने पढ़ा है तुम भी पढ़ा होगा, भोजन किया हुआ है और प्यास लगी हुई है, कमंडलू में हमारे पास ठंडा जल भी है, परंतु जब तक हमारे शंका का समाधान नहीं हो, उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो, पानी कैसे पी ले, प्यास लगी है पीने का मन नहीं करता, वो तत्काल सिद्धि होती है, बात हुई है तो अभी होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगा पानी नहीं पीऊंगा मैं। तो वो बात होने से मेरे भाई तत्काल जल्दी कब सिद्ध होता है, ऐसा तो मुर्दे ने लगाया करे। तो मुर्दे हो जाए लग जाएगा, और समझे मुर्दे हो जाएगा तो लफा लगा देंगे, और जो जी रहे हो भोग भोग रहे हो राजी हो रहे हो खाने पीने में सोने में रस ले रहे हो तो जो जी रहे हो लफा कैसे लगाओ, इससे मर जाओ तो लफा लगा देंगे। ठीक हो जाएगा, बोलो लफा लगाओ जैसे मुर्दे होना चाहिए ना आदमी, जीते रहे लगा तो लोग क्या कहेंगे। मरना यह है कि हम कुछ नहीं सुहाता, कोई की करना भाई हम नहीं सुहाता, स्वागत ही नहीं मन से, तो संसार से मुर्दा होया अगला पर लगायो थी उसे जी। हो सका है कि नहीं समझा, ऐसे हो सकता है कि नहीं, हाँ बताओ तुम्हारी दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता, बताओ। जब कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, किसी में मन लगता नहीं, कहीं सुहाता ही नहीं, ना नींद लगती है ना भूख आती है, मुर्दा भूखा होता है क्या, भूखे मुर्दे को नींद आती है क्या, भूखा बातें करता है क्या मुर्दा, कहीं विषय भूख चाहता है, कहीं हंसी दिल की चाहता है, तो ऐसा मुर्दा वेदन लगेगा को जीते जी करने लग जाता, जीते लोग और बताए मुद्दा भाई, और जगह और कोई नहीं, और तासु कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने मिलने आज मारो हिमड़ो उजड़ो आवे, अब तू कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे। देखो फिर होता ही नहीं, ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो एक बात और बताता हूँ, मेरी बात से अनुचित हो क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेता हूँ तेरे। आपके इतनी जोरदार में सामान्य जोरदार इच्छा हो जाए कि वो तत्व कैसे जानू, मैं क्या करूं कैसे करूं, वो तत्व कैसे जानने में आवे, ऐसी जोरदार किसी भाई के हो जाए मन में तो मेरे पास हो, मैं बात बताऊंगा जरूर फर्क पड़ेगा। एक क्षमा मांग कर कहता हूँ, मेरी ताकत मेरी योग्यता नहीं मानता हूँ, परंतु परमात्मा की कृपा से मैं ऐसी बात बता सकता हूँ, वो मेरे घर की नहीं है, गीता जी की है, संत महात्माओं की है, परंतु तो कम से कम ये तो घर में चाहिए कि कैसे हो क्या करूं कहां करूं। इतनी तो कम से कम चाहिए ना। पांचों चीजें मिट जाए इतनी नहीं कहता हूँ, ये होते हुए भूख भी लगती है, नींद भी आती है, सब आती है, परंतु वो इतने वर्ष हो गए तो 17 वर्ष हो गए इसमें तुम्हारे गगन नहीं लगी, अब तक सह लेते हो, कैसे सहते हो? बहुत जल्दी होती बात सुनते हैं और 17 वर्ष हमारे हो गए, अब क्या करूं, कैसे नींद आ गए, चिंता लग जाएगी, इतना दिन बीत गया हमारा हुआ नहीं, क्या बात है, ये चिंता लग जाएगी तो प्राप्ति हो जाएगी जरूर। इतना वर्ष हो गया, अब क्या करूं मैं, कैसे करूं, मन लगे नहीं, लड़के ओड़ू आवे ऐसी रावड़े नहीं, रावड़े मन को लगे क्या करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कहां जाऊं, किससे कहूं, हे नाथ मैं क्या करूं, ऐसी लगन तो लगनी चाहिए कम से कम, कम से कम ऐसी लगनी चाहिए, लग रहा है मैं उस बात को जानना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। देखो भगवान के दर्शन में तो बहुत ज्यादा उत्कंठा सारी चाहिए, पर बात समझने के लिए उस उत्कंठा की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही जाता है, परंतु अनन्य भाव तो होना ही चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी बात होनी चाहिए। और मैं बता दूंगा हो जाएगा ये ठेका नहीं लेता हूँ, मैं बता दूंगा हो जाएगा ऐसा ठेका नहीं लेता हूँ, परंतु आप प्रश्न पूछ जाओ, जब तक आप संतोष न हो मेरा पंड मत छोड़ो, देख लेंगे तो एक दिन फर्क पड़ जाए, इस बात है। परंतु क्या कहें, किसने कहें, परवाह नहीं करते आप, ये लगन लगाने की रीति असली कि 17 वर्ष हो गया, उस 17 वर्ष में जितनी उन्नति करी है इतने हिसाब से कितने वर्षों में उन्नति होगी, 100 वर्ष लग जाएंगे तो उस दिन जियेंगे क्या, ये साल तो बहुत कमजोर साल है, इसे पूरी कब होगी, इन साल से अटकल लगाओ कि 17 वर्ष में इतनी हुई तो 17 दिन 34 होते, तो 34 वर्ष कितनी हो गई, अभी जगह दूनी हो गई, फिर पूरी कब हो गई, कितना वर्ष लगेगा, एक दिन का पता है, संयोग का पता है, मेरे दिन का पता है, तेरे दिन का पता है, और साथ रहेंगे ये पता है, स्वास्थ्य का पता है, संयोग का पता है, भाव का पता है, एक भाव एक समान रहेगा, कई बार भाव बिगड़ा है, मेरे को कभी अच्छा समझा है, कभी और से समझा है, नहीं समझा है, एक तरह का भाव रहा है, तो फिर एक रहने वाले नहीं, तो जब बन जाए जब काम तो जल्दी करना चाहिए ना, ना भाव एक सता रहता, ना संघ एक समान रहता, ना शास्त्र एक समान रहता, ना संघ हम एक समान रहता, ना रुचि एक समान रहती, सत्संग रुचि एक समान रहती है, कभी जो बहुत ज्यादा होती है, कभी मामूली होती है, कभी नींद आती है, सत्संग में नींद आती है, रुचि में नींद आ जाए तो रुचि कम है, मूल में बात हमारे रुचि कमी है, रुचि की तेजी हो तो जरूर लाभ होता है, समझे नहीं, ये बात सच्ची है एकदम। अरे ये बात भी आप बताओ कि मैंने कई वर्षों से सत्संग किए साथ में रहे हो, तो एक बात बताओ बोल तुम्हारे से, आप इतने बैठे हो खुला कह देना भाई मैं बुरा नहीं मानू, नाराज नहीं होऊंगा, खुला कहना, निशंक खुद ही देता हूँ आपको, छुट्टी देता हूँ, मैंने किसी को ठगा है कि आजकल किसी को झूठा बोलकर धोखा दिया है क्या, बताओ हम दिया है वो को, तो इतना विश्वास तो मेरे पर है ही, मैं बताता हूँ आप मेरे को साचा तो मानो कम से कम, धोखा दिया नहीं तो आपने किस बात का संकोच है, ये नहीं करने लायक बात कही है मैंने, तो भी मेरे पर विश्वास नहीं करते। धोखा दिया तो बताओ अमुक आपने धोखा दिया, अमुक आदमी को ऐसा विश्वासघात किया, आपने अमुक को ऐसा किया, अब आप पर कैसे विश्वास करे बताओ, तो बताओ। जब ऐसा धोखा नहीं दिया तो मेरी बात विश्वास करो। मैं नहीं कहता हूँ विश्वास करो, ये तो पूछने कहता हूँ। मैं ये नहीं विश्वास करो तो भगवान पर करो। विश्वास सच्चा भगवान पूरा करते हैं, हमारे में ताकत नहीं है। विश्वास करो तो कहता हूँ मैं, वो भी निर्लज्ज होकर कहता हूँ। लज्जा की शर्म की बात है, जिसे कोई ना गौर ना तेजू कहता हूँ मैं, पर तो भगवान पर तो करो, नहीं तो रो भगवान की गाड़ी। आप सच्चे हृदय में रोवो तो आप लाभ नहीं होगा क्या बताओ? होगा तो मेरे से क्यों नहीं चीज रोते? इतना वर्ष हो गया महाराज, इतना वर्ष में हमारी इतनी उन्नति नहीं हुई, इस हिसाब से हमारी पूरी उन्नति कब होगी? अरे उतने वर्ष जिएंगे क्या? ऐसे एकांत भगवान का रो नहीं लागेगी नहीं, ऐसी बात हो जान करिए करो तो भी नहीं नहीं आ गई नहीं, क्या करो। शरणांत की बात बताई, दो बताई शरणांत की, दो बातें। एक तो पानी ठंडा है, प्यास लग रही है, भोजन किया हुआ है, पर जो तक वो तत्व ने पानी कैसे पीऊ? एक पड़ गया पानी में, चलते चलते एक अंधा आदमी को साथ में नहीं, गंगा जी किनारे चलते थे, चलते चलते गाड़ी नीचे थी, ढिसा ऊंचा जो चले वहां से ढिसा दिल गया पानी में, जाए पड़े पानी में, पानी में पड़ गई, लकड़ी छूट गया और कुछ कपड़े से छूट गया, जो छूट गया अब ये हो गया। तो उस समय वैसे ही जाओ, हे भगवान, ऐसे मन में भाव भगवान पर विश्वास यूँ हो गए। शरणानंद ने कही थी, लिखी हुई भी है, ऐसे पढ़ी हो गई, मैंने पढ़ी भी है, मुंह से सुनी हुई भी है, पर खुद ने कहा है। ऐसा हुआ जो पानी में लगा धक्का, ये किधर जा पड़ा, वहां एक लकड़ी मिल गई, चल दिए बस। तो कम से कम विश्वास तो रहते, पानी में पड़ा है और वो यूं ही तूफान नहीं मारे, यूं कर आप जरो महाराज, ऐसी है शक्ति आप में, पानी में पड़ो तो तूफान नहीं मारे, यहीं यूं करो, कुछ नहीं करोगे, क्यों होगा? बीती हुई बातें है ये, शरण ने कही भी है, लिखी हुई पढ़ी है, तो मेरे सामने कही हुई भी है, पर हो गया बना गया। आप जरा तो आप पे पानी से थप लगे रोज लकड़ी लकड़ी मिल गई दूसरी कोई लाठी मिल गई, ऐसा बांधा। विश्वास ऐसी चीज है, आश्चर्य जैसी चीज है, भगवान की तरफ चलने वालों को ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, हुए हैं और होते रहेंगे, फिर भी अब भी होते हैं, पर विश्वास तो करे, भरोसा तो करे, अरे वो भगवान पर करना चाहिए। व्यक्ति का भरोसा पता नहीं, व्यक्ति का ही मर गया क्या पता है, भगवान तो मरते नहीं, अरे आप ही मरते नहीं हो, सही बदल दो मैं नहीं, ऐसा विश्वास होगा, हो सकता है कि नहीं, तो कर दो, तुम कर सकते हो नहीं, ये बताओ, बताओ। अच्छा होने से उसी करने से होगी, ये बताओ, मैं तुम जो कहो वो पूछू, मैं अन्यता करो तब होगी, आप ही होगी, लगन लग जाए तो हो जाएगी। अच्छा लगन आप ही लगेगी, लगाओगे विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए, लगन लग जाए तो विश्वास, लगन आप लगाओगे हो जाएगी, ये बताओ विश्वास, विश्वास हो जाएगा तो क्या, विश्वास होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपके हो सकता है नहीं, मेरे हो सकता है नहीं, आपके बताओ। अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, आगे नहीं होगा, अभी तक उम्र बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं होगा, नहीं हुआ तो होता है नहीं। अभी तो नहीं हुआ तो कैसे नहीं होगा, इतना तो वर्ष हो गया अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ तो बूढ़ा कैसे हो जाऊंगा। अरे अभी तक नहीं हुआ वो हो जाता है, इतना दिन जी गया मरूंगा कैसे, मर जाओगे मरोगे, इतना दिन मरे ही नहीं अब कैसे मर जाऊंगा, बस उच्च उसका इतना दिन तो मरा ही नहीं अब मर जाऊंगा। तो इतना दिन नहीं मरे, इतना दिन नहीं मरे फिर कैसे मरना हो जाएगा, मरे ही नहीं मैं कैसे मर जाऊंगा, बूढ़ा हुआ ही नहीं तो कैसे हो जाऊंगा। तो ये बिना होने बात हो जाएगी, आज तक विश्वास नहीं होगा तब कैसे होगा, तो फिर क्यों बैठा हो यहाँ, काम करो जो जाओ छोड़ो उसको, उपाय बताऊ उपाय बता दूंगा, उपाय काम में लगाना तुम्हारे ऊपर है, उपाय तो मैं बता दूंगा, बता दू कर लोगे कर लोगे। अच्छा आज से अभी ही 4:07 हुए, 4:07 कल तक भगवान का नाम मत लेना, गीता का नाम मत लेना, राम ऐसे उच्चारण मत करना, भगवान की बात सुनना नहीं, भगवान की कोई बात नहीं सुनना, आज पर जिसमें भागे देख करके देख लो कहो, नहीं लेगा भगवान का नाम नहीं जानेंगे, भगवान नाम सुनेंगे नहीं, गीता पढ़े नहीं, पाठ करेंगे नहीं, भगवान को नमस्कार भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, नमस्कार करेंगे नहीं, भगवान की बात सुनेंगे नहीं, कम से कम 8 बार ना संध्या बिल्कुल नहीं करना, भगवान की बात करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, चक्री हो जाए ये नहीं निभा दो 8 बार देखो आप तुम्हारे क्या होता है, कर दो मेरे कहना सबके लिए कर लो, कोई कर लो भाई बहनों कोई कर लो, पर इतना नहीं है मैं, भगवान का नाम आना नहीं चाहिए, भगवान की याद आनी नहीं चाहिए, नाम लेना नहीं चाहिए, आज जैसे में व्रत भंग हो जाएगा ना, ग्यारह कर ली जब एक बार दाना आ जाए तो अरे व्रत भंग हो जाएगा भाई, एक दाना कोई पेट तो भरी जगह नहीं, बट ग्यारह ले जाएगी या ग्यारह भंग होगी क्यों आ जाए, बड़े हम लेना चाहते ही नहीं कैसे आ जाए, नहीं कर रखो साधन बताते हैं तुम्हारे वो 8 बार करके देखो बताओ। याद आज प्रयास करूंगा, अभी याद है क्या करूं क्या करूंगा, हे नाथ ये आप तो तमाशा समझते हो, बट साधन है ये साधन है, खूब सावधान रहो, कोई करके देखो भाई बहन कोई भी सबसे स्वतंत्रता है, मैं 8 बार में नाम आने से हे नाथ पुकार आने से दुख पाओ सुख पाओ, भगवान का नाम तो लेंगे नहीं, पाठ करेंगे नहीं, संध्या करेंगे नहीं, सत्संग में जाएंगे नहीं, गीता पढ़ेंगे नहीं, भगवत समझ पास करेंगे नहीं, 8 बार तो निभाओ कम से कम, बोलो जबरदस्ती आ जाओ तो रो करे हो क्या करे, मेरा बस भंग हो गया, मेरा बस भंग हो गया क्या करूं, भगवान को पुकार बैठोगे बाबा करके देखो अब क्या बात है, क्या दूसरा उपाय, दूसरा उपाय बताओ रहे हो आप, 8 पैर राम राम राम राम राम राम राम छोड़ो मुझे, न खाना है न पीना है न सोना है न कोई को बात करनी है, 8 पैर जो एक मौका है राम राम राम राम पानी जो टट्टी पेशाब लो और खाना पीना नहीं बात नहीं करनी, राम राम छूटना नहीं चाहिए, एक राम राम तक छूटे जितना भी समय खाली नहीं जाना चाहिए, 8 बार राम राम कर देखो, ये उपाय करके देखो, और ये इससे हानि हो जाएगा उसे, इससे कोई नुकसान हो जाएगा क्या बताओ, दूसरा नहीं होगा ना। अरे आप कर सकते हो नहीं तो करके देखो। तीसरा बात बता दू, मैं उपाय तो कहीं बता दूंगा पर करना तो आपको पड़ेगा। ये दूसरा उपाय बताया था, अब पहले बात करो ये करो मर्जी है उसको करो। ये ठीक है कि नहीं? ठीक है तो करके देखो। आज शाम को शुरू कर देना, कल शाम तक वो मैं बस 4 बजे तक बताया, 4:11 हो गया। मैं अभी बताऊ इस मिनट में नहीं, जब कभी मर्द हो तो शुरू कर दो 8 बजे तक ये बात करो। राम राम छूटना नहीं चाहिए, ना नींद आनी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए। खाना पीना पहले पे कर दो, टट्टी पेशाब कर देना, पानी रख देना, हो गया। राम राम छूटा नहीं चाहिए, पेशाब आए तो भी राम राम मत छूट दो। राम राम राम राम राम राम कभी टट्टी फिर खुल गया आपको। राम राम छूटना नहीं चाहिए। क्या कह कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी।